Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Заслаўскі след. Вітаю шаноўных слухачоў. Неяк перабіраючы старыя кніжкі сваёй бібліятэкі, я агледзеў сярод іх маленькую фактычна самвыдатаўскую брашурку. Тэзісы дакладаў на першых заслаўскіх чытаннях. Прыгадалася, што прыдбаў яе ў Заслаўі ў канцы 90-х гадоў на чарговай канферэнцыі, якую ладзіла беларускае навукова-гуманітарнае таварыства. Зборнічак вельмі сціпла выдрукаваны на ратапрынце з пранумараванымі ад рукі старонкамі і надзвычай стракатай тэматыкай, сярод якой нават такія экзатычныя рэфераты, як беларуска-індзейскія сувязі. Не ведаю, ці існуе зараз БНГТ, але сярод яго заснавальнікаў было немало выдатных асобаў і навукоўцаў, што закладалі пачаткі суверэннай гуманітарнай навукі. Лепшага месца, чым Заслаўе, для тых у нейкай ступені наіўных канферэнцый і падабраць было нельга, бо менавіта ў гэтай мясціне, што сёння амаль уваходзіць у рысу беларускай сталіцы, застаўся яскравы след айчыннай старажытнай гісторыі. Яшчэ ў 10 стагоддзі на правым беразе ракі Свіслач існавала паселішча крывічоў. Паводле летапіснага падання, кіеўскі князь Уладзімір Святаславіч заснаваў тут горад для сваёй жонкі, гвалтоўна вывезенай з Полацку, Рагнеды і малалетняга сына Ізяслава, ад імені якога паселішча атрымала назву. Гісторыя крывавага вяселля досыць падрабязна апісана нашымі навукоўцамі, а таксама літаратарамі ў мастацкіх творах. Менавіта ў Заслаўі ў тысячным годзе і знайшла спачын Рагнеда Гарыслава, дачка Рагвалода, высланая сынам з Кіева за замах на мужа, забойцу сваёй полацкай сям'і. Па ўсёй імавернасці ў Заслаўі было ўдзельнае княства, якое пазней увайшло ў ВКЛ. У 16 стагоддзі былы дзядзінец быў пераўтвораны ў Заслаўскі замак. У розны час месца належала родам Глябовічаў, Сапегаў, Пшаздзецкіх. Шматлікія раскопкі ў горадзе з надзвычай багатымі знаходкамі дазволілі археолагам увесці ў навуку адмысловыя тэрміны – заслаўская кафля і заслаўская кераміка. Асноўнай архітэктурнай візітоўкай сённяшняга Заслаўя ёсць славуты кальвінскі збор, унікальны помнік архітэктуры, сёння Спаса-Преображэнская праваслаўная царква. Храм, які стаіць на старажытным гарадзішчы Вал, зазнаў змену розных канфесійных гаспадароў. На змену пратэстантам прыйшоў дамініканскі кляштар, які меў салідную па тым часе бібліятэку. Потым быў звычайны парафіяльны касцёл, потым праваслаўны храм, пазней у гады атэізму – запусцення, а ў канцы савецкага перыяду ў ім месціўся музей народных промыслаў і рамёстваў. У цэнтры гораду ёсць таксама прыгожы фарны касцёл, пабудаваны ў стылі барока. 30 гадоў таму, у найбольш вольны для нашай краіны час, у Заслаўі ствараўся дзяржаўны гісторыка-культурны аднайменны запаведнік. Паўставаў ён натуральна, таму што мала дзе можна знайсці столькі археалагічных помнікаў, яскравых слядоў сівой даўніны. Зараз комплекс займае агульную плошчу 113 гектараў старажытнай часткі гораду, улучаецца цэлы шэраг археалагічных і музейных аб'ектаў. Найбольш цікавая з іх млын, кузня, экспазіцыя габеленаў і дываноў «Мара пра Заслаўе», дзіцячы музей міфалогіі і лесу. Асобна варта згадаць калекцыю музычных інструментаў, якая налічвае каля 200 адзінак. У той згаданы вышэй прыезд у горад пашчасціла ўпершыню пачуць выдатны фальклорны гурт «Літвіны» з каларытным кіраўніком Уладзімірам Бярберавым. Знакамітая Заслаўе сваім вадасховішчам, якое называюць яшчэ Мінскім морам, альбо ганалесам. Вакол гэтага штучнага вадаёму шмат аздараўляльных дзіцячых асяродкаў. Словам, слаўная гістарычная мясцовасць, дзе варта пабываць. На гэтым з вамі развітваюся. Перадачу падрыхтаваў Уладзімір Хельманович. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё «Рацыя». Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.